کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفِ پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ ہوں، جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا، پورے تد سے جو کڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کروں، پورے تد سے جو کڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کروں، پورے تد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کروں، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصا تیرا، کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کبھی پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔